Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 17 grudnia, minęła 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie przesłuchanie podejrzanego o piątkowy wybuch w Łodzi, podtrucie 12 osób tlenkiem węgla w Świętokrzyskiem i rocznica grudnia 70 na Wybrzeżu. W łódzkiej prokuraturze powinno już trwać przesłuchanie mężczyzny podejrzanego o spowodowanie piątkowej eksplozji w jednym z bloków na Bałutach. Wybuch szklanego pojemnika wypełnionego śrutem ranił dwóch policjantów i dwóch strażaków. Funkcjonariusze przyjechali pomóc matce sprawcy, która nie mogła się podnieść z podłogi. Jeden z policjantów jest w stanie ciężkim, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, mówi Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury. Przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej. Doznał bardzo skomplikowanego urazu ręki, a także wzroku. Policjanci zabezpieczyli w mieszkaniu przy Przemysłowej jeszcze 50 podobnych pojemników. 39-latek miał zarabiać na produkcji ulepszonego śrutu dla myśliwych. Dodawał do nich substancji wybuchowej, aby dodać wystrzałom efektów świetlnych i dźwiękowych. Mężczyźnie może grozić nawet 12 lat więzienia. Kuba Kaleta, Radio Łódź. Krzysztof Kopania poinformował, że prokuratura bierze pod uwagę zarzucenie mężczyźnie przestępstw związanych ze spowodowaniem niebezpieczeństwa powszechnego, produkcją materiałów wybuchowych i wreszcie łączących się z doprowadzeniem do powstania obrażeń ciała u interweniujących funkcjonariuszy. 12 osób, w tym dwoje dzieci, podtruło się tlenkiem węgla w Końskich w województwie świętokrzyskim. Wszystkie te osoby trafiły do szpitala. Około 21 strażacy w Końskich otrzymali zgłoszenie o zasłabnięciu podczas kąpieli 9-letniego dziecka, mówi Polskiemu Radiu Paweł Ksel z Komendy Wojewódzkiej w Kielcach. Po przyjeździe sił i środków na miejsce dowódca stwierdził obecność tlenku węgla. Osoba w momencie dojazdu była nieprzytomna. Pod opieką Państwowego Ratownictwa Medycznego strażacy dokonali sprawdzenia pomieszczeń pod tym mieszkaniem, gdzie wystąpił ten tlenek węgla. W tym nie stwierdzono jego obecność. Strażacy przewietrzyli wszystkie pomieszczenia. We wszystkich mieszkaniach były piecyki gazowe. W tym miejscu kolejny apel, by instalować czujniki czadu. One mogą uchronić przed tragedią. Uroczystości w 47. rocznicę masakry na Wybrzeżu przenoszą się z Gdyni do Szczecina. Tam jeszcze przed południem ma być premier Mateusz Morawiecki. Rano szef rządu uczestniczył w obchodach przed gdyńskim pomnikiem ofiar grudnia 70. Rozpoczęły się one od odegrania hymnu. Następnie głos zabrał premier Mateusz Morawiecki, który powiedział, że krew robotników, którzy zginęli 47 lat temu, nie była daremna. Rzeczywiście ona była kamieniem milowym na drodze do wolności. Droga do 21 postulatów MKS w sierpniu 1980 roku wiodła z całą pewnością przez tamtą ofiarę stoczniowców, dokerów, robotników grudnia 1970 roku tutaj w Gdyni, w Gdańsku, w Trójmieście, w Szczecinie, na całym polskim Wybrzeżu. Kwadrans przed ósmą premier Mateusz Morawiecki odbył spotkanie z uczestnikami tegorocznych obchodów w jednym z budynków na terenie Stoczni Gdynia. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Szef MON-u odznaczył złotymi medalami 12 osób, w tym 6 pośmiertnie. Uczestników tamtych wydarzeń, według oficjalnych danych, 47 lat temu podczas protestów na Wybrzeżu zginęło na ulicach Gdańska, Gdyni, Szczecina i Elbląga od kul milicji i wojska 45 osób, a niemal 1200 zostało rannych. 23 osoby zadeklarowały udział w wyborach prezydenckich w Rosji, które odbędą się w marcu. Liderzy rosyjskiej opozycji składają pierwsze przedwyborcze deklaracje, ale na początek Władimir Putin. Urzędujący prezydent już zapowiedział, że nie widzi dla siebie żadnego godnego przeciwnika. O konkurowanie z Putinem zabiega lider opozycji Aleksiej Nawalny, ale najprawdopodobniej z powodu ciążącego na nim wyroku nie zostanie zarejestrowany przez Centralną Komisję Wyborczą. Biorąc taką możliwość pod uwagę, opozycjonista zapowiedział, że wezwie swoich zwolenników do bojkotu wyborów. Z kolei związana z opozycją celebrytka Ksenia Sobczak chce zjednoczyć wokół swojej kandydatury przeciwników Władimira Putina. Deklaruje jednocześnie rezygnację z wyborów, jeśli CKW zarejestruje Aleksieja Nawalnego. Natomiast lider komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej Gennadij Zyuganow obiecuje w przypadku zwycięstwa odbudowanie Związku Radzieckiego. Pozostali kandydaci, w tym szef Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji Władimir Żyrinowski, mają jeden cel – zareklamowanie swoich ugrupowań i programów wyborczych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec niebezpieczne sztuczne ognie w belgijskich sklepach. Kwestionuje je minister do spraw konsumentów. Producenci fajerwerków twierdzą jednak, że jego dane są mylące.

Dlatego wspieramy Federację Polskich Banków Żywności, Fundację Mam Marzenie, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i wiele innych organizacji. Lidl, dzielmy się radością na święta. Teraz w sklepach Euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz. Smartfon Xiaomi Redmi 4A Dual SIM, za który ty zapłacisz 474 zł i 5 groszy. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Drużyna Piosenek bez granic w składzie Marek Pawlukiewicz, Elżbieta Malinowska i Wojciech Mann kłania się Państwu przedświątecznie i rozpoczynamy audycję od płyty, która zaplanowana była w ubiegłym tygodniu, ale mówiłem, że coś odwlecze i tak dalej. Zanim zajmiemy się tą płytą i opowiem Państwu coś na jej temat, to przypomnienie to, które zawsze pada na początku audycji, a mianowicie możliwość kontaktu z nami. 71335 to SMS, ewentualnie mailowo man@polskieradio.pl. Piosenka, której słuchaliśmy, nosiła tytuł Just Give Me Your Time. Po prostu podaruj mi swój czas. Tytuł tego utworu nabiera szczególnego znaczenia w przypadku tej wykonawczyni, a jest nią Sharon Jones. Sharon Jones razem z zespołem The Dap Kings właśnie niedawno ukazała się ich płyta zatytułowana Soul of a Woman, Dusza Kobiety. No i ten utwór, w którym zawarta jest prośba do kogoś, aby dał jej swój czas, jak powiedziałem, nabiera szczególnego znaczenia, bo Jest to płyta, której wydania Sharon Jones już nie doczekała. Była chora. Niestety nowotwór, który zżerał jej organizm i mimo tego, mimo wszystkich kłopotów z tym związanych, mimo osłabienia, nagrywała tę płytę z pełną świadomością, że to już chyba ostatnia jej artystyczna wycieczka. No i odeszła z tego świata, pozostały nagrania, ale nie wiedząc o tym i słuchając tych utworów, trudno właśnie podejrzewać, że z wykonawczynią było coś nie w porządku. Jej głos brzmi mocno. Nagrywaniu tej płyty przypuszczalnie oddała całe swoje siły, żeby jeszcze pokazać, jak można walcząc z chorobą oddać się sztuce. No i dlatego słucha się pewnie tego albumu ze szczególnym odczuciem. Mam dla Państwa jeszcze dwa znakomite utwory z tego albumu. Najpierw będzie to piosenka Rumors, a potem jako druga Girl, You Got to Forgive Him. Oto Sharon Jones and the Dap Kings. Soul of a Woman. Dusza kobiety, taki tytuł nosi ta płyta. Sharon Jones and the Dap Kings. A teraz, drodzy Państwo, po tych dźwiękach będzie coś polskiego i chyba niezbyt nowego. Ze Szpulowca, Big Beatowca. I oczywiście Michał Owczarek natychmiast po tym sygnale pojawia się w studiu. Dzień dobry. No i oczywiście ja wszystkich przywitam serwusem Big Beatowym, a więc serwus. Serwus i znak zapytania w powietrzu. Tak, dzisiaj można by powiedzieć, że no same samiutkie złe wiadomości dla pana i słuchaczy. Tak. Nie dość, że nagranie koncertowe, proszę pana, to jeszcze jazzowe. Naprawdę? Tak, a mogliby się niektórzy zdziwić, pan nie, bo pan jest znawcą, że dlaczego utwory jazzowe w naszym Big Beatowym kąciku, przecież to się ze sobą gryzie rock, Big Beat i jazz. Ale trzeba tutaj przypomnieć, że no, PRL to był taki kraj, gdzie słowa, pojęcia nie znaczyły tego gdzie indziej. W związku z tym rzeczywiście nagranie jest koncertowe, ale już nie do końca jazzowe. A dlaczego z tym jazzem wyskoczyłem? Ano dlatego, że na początku mniej więcej lat 60. towarzysze nie wiedzieli, co zrobić z tym Big Beatem, rockiem i tak dalej, więc podpięli to pod Polską Federację Jazzową. I pamiętam artykuły z tych czasów, gdzie redaktorzy starali się dowieść, że właściwie Big Beat to samo co jazz, tylko dla ubogich. Pamięta pan? Pamiętam, ale pamiętam, że środowiska tak zwane niechętnie przyjmowały tę interpretację i dochodziło, co było zabawne, nie tylko do konfliktów, ale wręcz do walk na pięści między fanami jazzu i Big Beatu. To wszystko prawda, ale tak kurtuazyjnie i oficjalnie ta Polska Federacja Jazzowa margines, wie pan, margines działalności tym Big Beatowcom zostawiała i na przykład na różnych festiwalach jazzowych, czy to Jazz Jamboree, czy Jazz nad Odrą, tak od czasu do czasu tym szarpidrutom pozwalała coś tam zagrać. Pod oczywiście egidą jazzu. I właśnie mamy taki przypadek. To będą Bizony i Marianna Wróblewska. A no właśnie, raczej wydawałoby się aspirująca do miana wokalistki jazzowej. Potem tak, ale wie pan, wszyscy od Big Beatu zaczynali. Być może teraz to się trochę wstydzi, że tam takie troszkę krzyczące miała spotkania z rockiem i soulem, bo teraz kojarzone jest rzeczywiście z jazzem. Ale wie pan, wszyscy od tego Big Beatu zaczynali. No i nagranie jest jazzowe tylko z nazwy. A wszystko zostało nagrane na festiwalu Jazz Jamboree w 69 roku. I no, będzie można sobie dowodnie to usłyszeć, że to tam z jazzem wszystko nie po drodze. A ja jeszcze tylko, bo skoro ma trochę czasu, wie pan, tutaj na różne swoje enuncjacje, to pan może by powiedział, że to dobrze, że Polska Federacja Jazzowa roztoczyła skrzydła nad Big Beatowcami. Pewnie to miało jakieś swoje dobre strony, natomiast na pewno miało to taką złą stronę. I tutaj najbardziej spektakularną złą stronę trzymam w dłoniach, proszę pana. To jest miesięcznik, magazyn Jazz. Tak. No, żeby było logicznie z 69 roku. I tu jest, proszę pana, wszystko o jazzie, wszystko o jazzie, a trzy ostatnie karteczki są o Big Beatie. I to, no jest, tak. I to jest, proszę pana, spektakularna porażka, że w latach 60. rock nie doczekał się własnego pisma muzycznego, czy w ogóle muzyka popularna, nie jazzowa, i tak troszkę kątem w periodykach jazzowych się pojawiała. I... No, ale wszędzie zawsze była kątem, były takie kąciki dotyczące muzyki w różnych dziennikach. No ale to kultura się, wie pan, nie rozwijała przez oczywiście te kąciki. I jedynym chyba pierwszym pismem stricte o muzyce pop to był Non Stop. Ale pan już o tym pewnie więcej potrafi powiedzieć, ale nie będziemy o tym teraz mówić. Nie będziemy. Dobrze, to ja tylko gwoli dziennikarskiej rzetelności i ścisłości zapowiem ten utwór, który przed nami. Marianna Wróblewska i Bizony. Respect z festiwalu Jazz Jamboree z 69 roku. We'll be right back. No i grzeczne podziękowanie po polsku. To powinno być, tak. Oczywiście. Tak, rzeczywiście te granice między gatunkami tam się zacierały, a troszkę jeszcze podejrzewam, że chwilami podpierano się Big Beatem, bo już wtedy organizatorzy orientowali się, jaka siła tkwi w tej muzyce i że ona trafia do młodych odbiorców. I oni napędzali w pewnym sensie te koła zamachowe muzyki trudniejsze. No zdecydowanie Polska Federacja Jazzowa też musiała z czegoś żyć i myśli pan, że taki magazyn jazz, to on by się sprzedał tylko jakby był jazz, a jakby nie było tych trzech ostatnich karteczek tutaj, które się nazywały oficjalnie Rytm i Piosenka. No więc właśnie, przypuszczalnie to dodatkowo chociaż pozwalało zwiększyć pewność, że się sprzeda. Chociaż widzi pan, jakby tutaj przeczytać nazwiska tych, którzy publikowali tutaj, proszę pana, Wojciech Mann, no ale Andrzej, pani to wypomina Olechowski, przy każdej okazji. Ja pana podziwiam, a nie pana, a nie panu wypominam. Tak, tak. Już większego specjalisty to już nie może być, proszę nie pana, u nas. Nie może być. Znaczy Andrzej Olechowski jest większy, bo jest dużo wyższy. No to może pozostańmy w takich kategoriach, powiedziałbym, numerycznych. Michał Owczarek, bardzo dziękuję panie Michale. Dziękuję również i do usłyszenia za tydzień. Zapraszam za tydzień w Wigilię. A ja teraz mam dla państwa płytę, której musnęliśmy ją już w tej audycji, ale nie wiem, czy ja tak bardzo, bardzo, bardzo lubię tego artystę, czy on tak bardzo, bardzo dobre rzeczy nagrywa, mimo że płyty niemal jak karabin maszynowy produkuje jedną po drugiej i też w swojej twórczości nie pilnuje granic między gatunkami. Broken record, broken record, broken record, broken record, broken record, broken record. nadzieję, że państwo się zorientowali, na czym polegał żarcik artysty, bo te powtórzenia, tak jakby uszkodzona była płyta, no, wynikają z zamysłu świadomego, ponieważ tytuł tego utworu Broken Record, czyli uszkodzona płyta. Raczej winylowa, bo kompakt jak się zepsuje, to troszkę inaczej ćwierka. No ale trudno się dziwić, że Van Morrison, bo to on wystąpił, pamięta płyty winylowe, bo jego kariera trwa już dziesięciolecia. Jak powiedziałem, wciąż pokazują się nowe płyty i wciąż do mnie powraca ta myśl, że jest to jeden z najwybitniejszych artystów łączących gatunki. Bo zaczynał od rhythm and bluesa, rock and rolla, był po drodze pop, był jazz, był swing, było nagrywanie cudzych rzeczy, było komponowanie własnych wspaniałych kawałków. No po prostu jednoosobowa, niezbyt wracając do porównania, kto ma więcej wzrostu, niezbyt wysoka w sensie fizycznym postać, a no po prostu genialny muzyk. No i ta nowa płyta to jest, proszę państwa, zestaw utworów 16, przy czym w większości są to klasyczne utwory znanych kompozytorów, że powiem tylko, że jest tutaj i George Gershwin, jest Cole Porter i tradycyjne kompozycje. No więc wydawałoby się, że tutaj Van Morrison już nie będzie specjalnie wstawiał swoich rzeczy, ale jednak to zrobił i pomyślałem, że z tego albumu właśnie przedstawię państwu trochę jego własnych utworów. No bo to, jak on śpiewa Foggy Day, to można sobie nawet wyobrazić. Natomiast dobrze jest posłuchać jego premierowych nagrań. No i ta pęknięta czy uszkodzona płyta to był początek całego albumu, jego własny utwór, Broken Record, a przed nami jeszcze dwa Vana Morrisona. Najpierw będzie to Take It Easy Baby, a potem jeszcze mam dla państwa, żebym tylko nie pomylił tytułu, nie, przyglądam się i nie mylę tytułu, piosenka zatytułowana Only a Dream, Van Morrison. Everything's fine. everything just fine. Baby, baby, baby, baby, you'll be my Valentine. Take it easy, baby, she's got just what it takes. Still around. was only a dream. Morrison, jak zwykle. No to jest moje zdanie, oczywiście państwo nie wszyscy muszą się z nim zgadzać, ale jak zwykle w wyśmienitej formie. Zresztą niektóre listy, które od państwa tutaj otrzymuję, elektroniczne, potwierdzają, że Van Morrison ma pośród słuchaczy Piosenek Bez Granic również zagorzałych fanów. Proszę państwa, są też pytania takie właściwie, na które nie czekam, bo wiadomo, że się pokażą w trakcie audycji. Pytania miłośników, różnie to można nazywać, grzałek, łojenia, ostrego rocka i tak dalej, łącznie z agresywnym, metalowym graniem. I państwo doskonale wiedzą, że ja nie uciekam od takich dźwięków, ale też nie wydaje mi się, żeby to było istotą audycji. To jest część różnorodności tego, co próbuję ja i moi koledzy tutaj w tej audycji programować, żeby nie była ona monotematyczna. To też coś takiego lekko podgrzanego pewnie w następnej godzinie będzie, choć myślę, że i to, co za chwilę, nie jest specjalnie usypiające. A będzie to wycieczka w przeszłość do roku 1968, czyli znowu 50 lat, pół wieku temu. Grupa Pacific Gas and Electric, która normalnie kojarzy się słuchaczom Trójki z takim świetnym utworem Are You Ready? Ale on pochodzi z późniejszej płyty. Natomiast to, co ma dla państwa, to próbka z ich debiutu. To jest zespół, który powstał w Los Angeles i naprawdę grali w tamtych latach tak, że chwilami trzewiki spadały, jak to się mówiło. Oto klasyczny kawałek w ich wykonaniu, Wade in the Water. Two!